ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ ठुकराओ ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में। अब भी दिला रहा हूँ यकीन वफा मगर, अब भी दिला रहा हूँ यकीन वफा मगर, अब भी दिला रहा हूँ, अब भी दिला रहा हूँ यकीन वफा मगर। मेरा ना एतबार करो, मैं नशे में हूँ। मेरा ना एतबार करो, मैं नशे में हूँ। मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। गिरने दो तुम मुझे, मेरा सागर संभाल लो। मेरा सागर संभाल दो, इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइज़ो, मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइज़ो, मुझ मुझको कदम कदम पे, मुझको कदम कदम पे भटकने दो आइजो। तुम अपना कारोबार करो, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में मैं नशे में हूँ, मैं नशे